Мисля, че ми трябва стихотворение. Надали ще мога да намеря ново. Това го четох. Това го четохме. Беше си отишъл. 3:30 часа. Беше тъмно. Те пушеха. Абсолютно тишина. Наблюдаваха как гъстите камари дим се спускат на тях като пълена от никотин. Негово беше правото да наруши тишината. Трябваше да се обади. И в крайна сметка, важното е не колко си силен и красив. Важното е тук и потупа с пръстля по очито си. Тогава тя разбра. Беше отдел дръвствеността и сум. Не се съблече на я до косна. Говореше. 5:50. Беше светло. Тя пушеше сама. Наблюдаваше как гъстите камари дим се спускат на косите и като пелена от никотин. Този път никой не наруши тишината. Беше си отишъл. Това е най-харесваното произведение на Кари. Доста ми хареса. Само не знам пелената от никотин какво представлява. Дабоковския Аветол. Дабоковския Аветол. Още един път разбива патриархията. Но пух и прах. Негово беше правото да наруши тишината. Беше интересно. Сякаш заяви, тук ще има дихотомия между патриархи versus феминизъм. И после като си тръгва, никой не нарушава вече тишината. Не съм сигурна, че това помага много на феминистичната идея. С изключение на факта, че бейски сме Буковски, въпреки че не сме мъже. Мисля, че това е единственото, което мога да кажа. Може би... Месичен плюс по въпроса. Девойката седи и си мисли. В слепоочето, нали, е важно то? Е, той казва... Той го казва това. Ага. Е, защо тя си мисли? А, после като си... После като си сама просто седи и си мисли. Е, тя може преди това си мисли. Може. Въпросът е, но той жена казва нещо. Шегуваме се. Да? Да, едва ми си мислила, защото е жена. С интерес ще наблюдавам следващите произведения на Кари. Интересно, наистина. Специално беше си отишъл, доста ми хареса. Имаше и в Не е ли животът една люлка на смъртта. Добри попадения. Добри попадения. Да пробваме друг човек. Да пробваме друг човек. Благодаря за... Кари. Браво Кари. Браво точка. Браво Кари. Точка.